kada ti se još uvek po gradu vodaš njim. Prestajem i nestajem, a tako bi rado da te kao nekad jako zagrlim. Prestajem i nestajem, a tako bi rado da te kao nekad jako zagrlim. To nije to, osjećam ja, sve su druge prevara. To nije to, tek sada znam, bila si i ostala. Da li sam dovoljno, ja gde to podnesem? Kažu da odlaziš daleko na jesen. Nije moguće izdržati bol, bol što više nisam to. Da li sam dovoljno pametan da shvatim da tebe ne mogu, ne mogu da vratim? Na srcu ostaje uspomena ta, bila si ostala. Prestaću i druge devojke da lažem, ljubav baš i nije za mene. Svakoj kažem kako je ona, ona prava, ali sve su tvoje za mene. Svakoj kažem kako je ona baš ta prava, ali sve su tvoje za mene. To nije to, osjećam ja, sve su druge prevara. Sada znam, bila si i ostala. Da li sam dovoljno, ja gde to podnesem? Kažu da odlaziš daleko na jesen. Nije moguće izdržati bol, bol što više nisam tvoj. Da li sam dovoljno pametan da shvatim da tebe ne mogu, ne mogu da vratim? Na srcu ostaje uspomena ta, bila si ostala. To nije to, osjećam ja, sve su druge prevara. To nije to, tek sada znam.